Boni okomi koyembela ngai, boni okomi kotindela ngai bato e. Omoni okomi koregrete libala, ekufa tola tapilite otati yo. Omona ngai na nzela kaka toswana, basusi ya libala eliya yo sante. O echoué o, obetaki mondenge yo na fiancé na ngai. Libale kosimbate naseka kimingi o likambo yango sando ya soso pesa tulaka te o po echoué o boni okomi koyembela ngai boni okomi kotindela ngai bato e omoni okomi koregrete libala o ekufa tola tapilite otati yo. Omona ngai na nzela kaka toswana, basusi ya libala eliya yo sante. O echoué o, obetaki mondenge yo na fiancé na ngai. O mama o, libala ekosimba te, nasekaki mingi o likambo yango, sando ya soso, pesa tolaka te o. O echoué o. O mama o, tanga matata bate moi babimi. O mama o, eloko ekoki na moto tikela moto. O mama o, okopekisa okosuka boni. O mama o, ngai makaya balingi bamonela ngai o. O mama o, nakomi kokamwa tolingani na sheri. O mama o, tangwa bolingo batemwe bazalaka te o. O mama o, tangwa matata batemwe babimi. O mama o, eloko ekoki na moto tikela moto. O mama o, okopekisa okosuka boni. O mama o, ngai makaya balingi bamonela ngai yo. O mama o, bakomi kokamwa tolingani na sheri. O mama o, tanga bolingo batemwe bazalaka te o. O mama o, tangwa matata batemwe babimi. O mama o, eloko ekoki na moto tikela moto. O mama o, okopekisa okosuka boni. O mama o, ngai makaya balingi bamonela ngai yo. O mama o, bakomi kokamwa tolingani na sheri. Thank you. moko peki sa oposu karboni. Oh mama oh, lai makaya balingi ba monela ngayo. Oh mama oh, tako miko kamo atolingani na sheri. Oh mama oh, tango bolingo batemwe bazala kateo. Oh mama oh, tango matata batemwe babimi. Oh mama oh, eloko ekokila moto tikela motoi. Oh mama oh, opo pekisa opo sukaboni. Oh mama oh, makaya balingi ba monela ngayo. Oh mama oh, bako miko kamo atolingani na sheri. Oh mama oh, eloko ekokila moto tikela motoi. Oh mama oh, opo pekisa opo sukaboni. Oh mama oh, mai makaya balingi ba monela ngayo. Oh mama oh, bako miko kamo atolingani na sheri. Bolingo batemwe bazala kateo. Oh mama oh, tango matata batemwe babimi. Oh mama oh, eloko ekokila moto tikela motoi. Oh mama oh, opo pekisa opo sukaboni. Oh mama oh, tai makaya balingi ba monela ngayo. Oh mama oh, makumi koka mwa tolingani na sheri.